قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رول ماڈل ازواج مطہرات کو بنایا گیا، بات وہاں سے شروع کی گئی، پوری کلیئر پکچر ہو جاتی ہے، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، ایک یہ لائف سٹائل ہے اور ایک یہ لائف سٹائل ہے، دونوں کا انجام فرق، جو چاہتے اختیار کر لو. اب اس میں دیکھیے کہ بنیادی طور پر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک کاغذ لے کر بیچ میں لکیر لگانی ہے، ایک طرف لکھنا ہے تبرج کے نقصانات اور دوسری طرف لکھنا ہے کرنے کے کام. یعنی ایک طریقہ زندگی کیا ہے، صرف سجنا بننا سنورنا، اپنی ذات کی نمائش، کپڑوں کی نمائش، زیور کی نمائش، جسم کی نمائش، اس میں کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیا ہو سکتی ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور اس کے برعکس دوسرا کام کرنے سے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور دوسرے کام میں کیا تھا جو ازواج مطہرات نے کیا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. چلیے ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، میں اس کی تلاوت لگواتی ہوں یا ایھا النبی سے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتم تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. ایک راستہ ہے کہ ان کن تن تردن الحیات الدنیا و زینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحن جمیلا. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر دیکھیے اگلی دو آیتیں. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. ایک طرف پہلی آیت اور دوسری طرف دوسری آیت. ایک رویہ ہے بد اخلاقی کا، برائیوں میں مبتلا ہونے کا، جس کا انجام دگنا عذاب ہے. دوسرا رویہ ہے اطاعت کا اور نیک کام کرنے کا، جس کا انجام دگنا اجر ہے اور رزق کریم ہے. اب اگلی آیت کو بھی اسی طرح دیکھیے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان استقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا محروفا. اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو نمونہ بنا کر ہم سب کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم مردوں سے بات چیت کرتے وقت اپنی آواز میں ایسی لوچ پیدا نہ کرو، ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرو کہ جس سے دوسرے غلط مطلب نکالیں اور تمہارے لیے مشکل بنے. یہ ہے ایک راستہ. اور اس کے برعکس دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے. ایک طرف قلنا قولا معروفا اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ معروف کی بجائے منکر قول، بہودہ باتیں کی جائیں. یعنی میں یقلب کے خانے میں یہ والی آیت لکھ لی جائے اور اس کے برعکس دوسرا راستہ آگے بتایا تو نہیں گیا، لیکن ہم خود اس کے مقابل لکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپوزٹ کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب اس میں ایک حکم کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بازاروں میں بے مقصد گھومنا، اور اس کے علاوہ بھی فضولیات کی خاطر گھر سے نکلنا، اس کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی. پھر ایک حکم ہے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، اور دوسرا یہ ہے کہ تبرج کرنا، زیب و زینت کی نمائش کرنا. ایک طرف لکھے اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور دوسری طرف لکھے نماز کی پابندی نہ کرنا. ایک طرف لکھے آتینا الزکات، اور دوسری طرف زکات کی پرواہ نہ کرنا. ایک طرف لکھے اطعن اللہ و رسولہ، اور دوسری طرف لکھے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، یا عص اللہ و رسولہ جو آگے آتا ہے. ایک کا انجام یطہرکم تطہیرا ہے، اور دوسرے کا انجام ظاہر ہے کہ پھر آلائشوں میں لتڑنا ہے. پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھنا پڑھانا، اور دوسری طرف ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنا اور اس کے بغیر زندگی بسر کرنا. پھر اس کے بعد اگلی صفات کو آپ دیکھیں، مسلمہ بننا، مومنہ بننا، قانتا بننا، صادقہ بننا، صابرہ بننا، خاشعہ بننا، متصدقہ اور صائمہ اور حافظت فروج بننا، اور ذاکرات کثیرن بننا، اور دوسری طرف یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرنا. ہر ایک کا اپوزٹ آپ تلاش کر لیں. مثلا ذاکرین اللہ کثیرن و ذاکرات کا برعکس کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ لہو الحدیث، لغو اور لہو باتیں کرنا، لغویات اور لہو میں مشغول ہونا، جس کا پیچھے آپ ذکر پڑ چکے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرنا. حافظین فروجہم و حافظات کا کیا مطلب ہے؟ کہ زنا سے پرہیز کرنا، اور اسی طرح برہنہ ہونے سے بچنا، ننگے ہونے سے بچنا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ زنا میں ملوث ہونا. اور آپ کو معلوم ہے کہ زنا کی ایک ہی قسم نہیں ہے. کیا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا باتوں کا زنا ہوتا ہے، یعنی ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ اس قسم کی لغویات پر مشتمل باتیں کرے اور وہ اس کو کوئی برائی نہ سمجھے بلکہ سمجھانے والوں کو برا سمجھے، تو کیا زنا کی قسم کا ارتکاب نہیں ہے؟ کانوں کا زنا ہوتا ہے ایسی لغویات سننا، تو ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ حفاظت کرنے والے، اور دوسرا یہ کہ حفاظت نہ کرنے والے، پرواہ نہیں. آپ کو پتا ہے حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ساری پابندیاں مراد ہیں کہ جس سے حفاظت ہو سکے. پھر صائمین و صائمات، روزہ رکھنا اور نہ رکھنا، پھر صدقہ کرنا اور نہ کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا اور نہ کرنا، صبر کرنا اور نہ کرنا، سچ بولنا اور نہ بولنا، اطاعت کرنا اور نہ کرنا، ایمان بڑھانا اور نہ بڑھانا، مسلم ہونا اور نہ ہونا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ ایک لکیر کھینچے نا اور اوپر مسلم اور نان مسلم، ان دو کو الگ الگ کریں، تو مسلم ہونا ہے تو یہ ساری صفات آپ کو اپنے اندر لانی ہوں گی، اور اگر آپ اوپر لکھے ہوئے ہیں مسلم بڑا سا ٹائٹل اور نیچے یہ سارے خانے خالی ہیں، اور دوسری طرف نان مسلم لکھا اور اس میں بعض ایک ایسی صفات موجود بھی ہوں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اصل میں پہلے آپ سے کام کرایا گیا چیک لسٹ بنوا کر کہ اپنے آپ کو چیک کریں میں یہ ہوں یا نہیں ہوں، ہوں یا نہیں ہوں. اب ایک دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو پرکھیں کہ لکیر ڈال کے زندگی کے دو راستوں کو الگ الگ کر دیں، دونوں کو سیپریٹ کر دیں، اپنا لائف سٹائل دیکھیں آپ کس طریقے پر ہیں، اور دونوں کا انجام بھی ذرا نیچے لکھ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے صفات آپ کے اندر ایک ہو اور انجام آپ کو دوسرا جہاں ملے؟ یہ تو بھول ہے ہماری. ہم تبرج کر کے، نمائش کر کے دنیا والوں سے بھی تعریفیں چاہتے ہیں، ان کی مرضی پہ جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پہ مبنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اللہ سے اجر عظیم کی توقع بھی رکھتے ہیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یہاں تمام آیات کا ایک خاص پس منظر اور شان نزول ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے ہم اپنے لیے ڈیڈیوس کرتے ہیں چیزیں کہ ہم پر کہاں کہاں یہ اپلائی کرتی ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ورنہ تو پھر ان کا ذکر قرآن میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسی دور کی بات تھی، وہی ہوتا، جھگڑا ختم اور بات برابر ہو جاتی. قرآن میں یہ سارا واقعہ اور قصہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ جو آگے صفات مسلمین مسلمات، یہ تو سب پر اپلائی کرتی ہے نا. اس میں جو اب آتی ہے قانتین اور قانتات، صادقین اور صادقات، صابرین اور صابرات، یہ کس کے لیے ہیں اور کس موقع کے لیے ہیں؟ خاشعین خاشعات کی صفات کس موقع کے لیے ہیں؟ کیا عام مسلمانوں کو یہ سب کچھ اپنے اندر ڈالنے کی، اپنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ازواج مطہرات کون تھیں؟ ان میں سے اکثریت وہ تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھیں، یا یہ کہ وہ بیوہ تھیں، یعنی میچور عورتیں تھیں. سوائے حضرت عائشہ کے باقی سب خواتین میچور خواتین تھیں جو آپ کی زوجیت میں آئیں، لیکن اس کے باوجود انہیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ ساری میچورٹی کے باوجود محتاط رہنا، تمہیں کوئی ورغلا نہ لے. یعنی عورت زندگی کے کسی حصے میں بھی اس سے بے فکر نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ہدایت صرف نوجوان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. میڈم اس میں بہت اچھی بات ہی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عورتوں سے بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم خود یہ راستہ اختیار کرو. یہ بھی کہہ سکتے تھے سب کو بند کر دو، جیسے آپ کہیں تھی دیوار بیچ میں حائل کر دو، لیکن بات ہو یا عمل ہو، عورت خود اپنی لمٹ دیکھے اور اس پہ رک جائے، اور کوئی زبردستی اس پہ باہر سے نہیں کی جا رہی. اس کو خود یہ اویئرنیس اور ذمہ داری کا احساس اور جواب دہی کا جو ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کا طریقہ یہ وہ، ہم تو عورتیں مظلوم ہیں، ہر وقت وکٹم بنی رہتی ہیں عورتیں. عورتیں وکٹمز نہیں ہیں، بلکہ پوری طرح سے اسی طرح مردوں کو جیسے ان سوال جواب کیے جائیں گے، اسی طرح ہم سے بھی کیے جائیں گے. صرف اللہ کے سامنے اکیلا ہی کھڑا ہونا ہے، تو پھر اکیلا ہی اپنی زندگی کو قابو میں بھی رکھنا ہے. یعنی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خواتین سے بات کی ہے، یا نساء النبی، یعنی دو دفعہ یا نساء النبی کہہ کے بات کی ہے، براہ راست خطاب ہے. میم مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ جس عورت کو ایک بہت آنر دیا جا رہا ہے، جیسے کہ اگر آپ اس وقت سوسائٹی میں دیکھیں، چاہے وہ مغربی معاشرہ ہو یا اور اس کی ضرورت ہے، مغربی معاشرہ تو ہے ہی اتنا اچھا کہ ہمیں اس کو ہر چیز میں فالو کرنا ہے، تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا جو مسلمان معاشروں میں بھی عورت کی حیثیت جو ہے وہ ایک شو پیس کے طور پہ ہو گئی ہے. میں نے چونکہ فیشن ڈیزائننگ کچھ عرصے تک پڑھی ہے اور فیشن ڈیزائننگ کی بھی ہے، اور ہمارے سبجیکٹ میں ایک یہ تھا کہ ہمیں ایک فیشن شوٹ ارینج کرنا ہوتا تھا ایز اے کوریوگرافر، اور اس کے اندر جو تھے ڈریسز کا انتخاب اور کیچ واک وغیرہ کا ایم ایس سی کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو اٹریکشن اور یہ جو تبرج کا جو فیکٹر تھا، اور ڈریسز میں جو تبرج کا ایک فیکٹر نمایاں کرنا، لائک تھرو امبرائڈری اور پینٹنگ اور اینی تھنگ. اور آرٹس کا ایک اصول اس میں استعمال کیا جاتا تھا جس کو ایمفیسس کہتے ہیں, لائک ویئر یو وانٹ ٹو پٹ ایمفیسس. تو اس میں پرٹیکولرلی وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, اور اس کے اندر ہم نے چونکہ کچھ ہسٹری پڑھی ہے اسٹائل اور فیشن کی, تو اس کے اندر وہ جو اتنے تکلیف دہ طریقے تھے وہ کچھ چیزوں کو نمایاں کرنے کے, کہ خواتین باقاعدہ لوہے کے بنے ہوئے وہ پنجرے ٹائپ یا کیج ٹائپ کی چیزیں استعمال کیا کرتی تھیں پہلے زمانے میں. مثلاً ایک زمانہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا لٹل ہاؤس آن دا پریری ٹائپ کی جو کلاسیکل موویز ہیں, اس کے اندر جو ایک بہت ہی پتلی سی کمر کا جو کانسیپٹ تھا اس زمانے میں خوبصورتی کا, تو وہ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ ایک کیج ہوتا تھا میم کمر کے اوپر. اس کی باقاعدہ پکچرز دیکھی ہیں میں نے, اور کہتے ہیں کہ وہ عورتیں اتنی تکلیف میں رہتی تھیں اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ پہن کے تو اوپر وہ ڈریس اپ ہوتی تھیں, اس کی وجہ سے پھر وہ شیپ برقرار رہتی تھی, اور وہ جب اس سے نکلتی تھی تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. تو اتنے تکلیف دے, اور کس لیے؟ صرف کہ عورت کو ایک شو پیس کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عورت کی ایک انٹلیکچوئل جو اس کی حیثیت ہے, یا اس کی جو ایک سوچ کا پہلو ہے, یا جو برین اس کو دیا گیا ہے, یا اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں, اس کا ایک بھرپور استعمال ہے. یعنی فزیکلی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ سبسٹینس بھی ہے. تو مینلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وومن آف سبسٹینس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ اٹس ناٹ اے میئر شو پیس, جس کے عورت جو ہے نا اس سے ایک بڑا درجہ رکھتی ہے, جس کو بڑا کام کرنا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو کام دیا گیا نا ازواج مطہرات کو, یوں لگتا نا کہ کچھ چیزیں چھڑا کے کچھ آلٹرنیٹ دیا گیا ہے, یہ نہیں یہ کرنا ہے, اور وہ ساری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے, اس سے عورت کو کوئی غرض نہیں رہی اب, اور اگر ہے بھی تو وہ نیچے ہے اور اس سے زیادہ نمائش کا پہلو عام ہے. ہمارے یہاں جب بھی عورت سے ریلیٹڈ کسی فتنے کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورت اگر گھر میں بیٹھی ہے تو وہ علم حاصل کرے. ورنہ ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مگر جی ہاں, کر رہی ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ گھر میں بیٹھنا محض گھر میں بیٹھنا نہیں ہے, ازواج مطہرات کو گھر بٹھا کے ان کے گھروں کو مدرسہ بنایا جا رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں جو عورتیں گھر بیٹھتی ہیں, یا عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے تم گھر رہو تمہارا مقام گھر ہے, تو پھر ان سے محض گھر ہی کی خدمت لی جاتی ہے, انہیں کسی اور کام کے لیے اجازت ہی نہیں ملتی. گھر بیٹھ کر پڑھنے لکھنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. جب عورتیں تبرج نہیں کریں گی تو ان کی صلاحیتیں اور وقت اور پیسہ بچے گا, تو وہ وقت کو عبادت, صلاحیتوں کو اچھی نسل کو پروان چڑھانے میں, اور مال کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کریں گی. فوائد یہ حاصل ہوں گے, مثلا وہ تعلیم حاصل کریں گی یا تعلیم دیں گی تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام ہوگا جو کہ آخرت کو سنوارنے میں کام آئے گا. قناعت آئے گی, صبر کی صلاحیت پیدا ہوگی, سکینت نازل ہوگی, خود پرسکون رہے گی تو شوہر اور بچے اور گھر بھی پرسکون ہوگا, خود برائیوں سے بچے گی مثلا غیبت فحاشی بیکار فضول باتوں سے, اور دوسروں کو بھی بچائے گی. اس طرح خاندان جو کہ معاشرے کی اکائی ہے وہ بہتر ہوگا, پھر کنبہ, پھر محلہ, پھر شہر اور ملک. تبرج کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تبرج کے نقصانات: ہر وقت غلط چیزوں میں صلاحیتیں خرچ ہوں گی, کبھی اطمینان نہ ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ بن سنور لے, جتنا بھی زیادہ خود کو نمایاں کر لے, جہاں چار لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے جسمانی حسن کی, وہاں پانچویں کا ذوق کچھ اور ہوتا ہے. پھر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ سامنے تو بڑی بڑی باتیں آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن بعض اوقات دل میں بھی ساتھ جل رہے ہوتے ہیں, اور جو ہی موقع ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں آپ کی پیٹھ پیچھے کہ وہ ساری خوشامد ایک تنقید میں بدل جاتی ہے. زیادہ پیسہ فضول چیزوں مثلا میک اپ, آرٹیفیشل جیولری وغیرہ میں خرچ ہوگا. نتیجتاً عورت شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کرے گی, کیونکہ بعض اوقات ایسی خواہشات حلال میں پوری نہیں ہو پاتی. بچوں کو صحیح وقت نہ دے گی تو وہ الگ خراب ہوں گے, آنے والی نسلیں تباہ ہوں گی, کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ایکسٹرا اس طرح کے بننے سنورنے کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی پرائرٹی یہ ہو جاتی ہے, تو بعض فرائض سے خود بخود تساہل برتا جانے لگتا ہے. پھر اس کے ساتھ نمائش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اس نمائش کے شوق میں بہت سی ذمہ داریوں کو انسان پس پشت ڈال دیتا ہے. ہر وقت ایک بے چینی ہوگی, کوئی خوشی نہ ہوگی, ڈپریشن ہوگا جسے دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے چکر اور پیسہ الگ برباد ہوگا, مجموعی طور پر خود بھی کوئی مفید کام نہیں کر پائے گی اور اطراف کے لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرے گی. اس طرح ایک خاندان سے خیر نہیں نکلے گا. جب خاندان سے خیر نہیں نکلے گا تو پھر معاشرے میں بھی افراتفری ہوگی, اور اس طرح کئی خرابیاں جنم لیں گی. دیکھیں کہ ضروریات اپنی جگہ ہیں. ایک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے حلال اور جائز طریقے سے, آپ کے پاس آپ کو ضرورت ہے استعمال کیجئے, سہولت کے لیے استعمال کیجئے, منع نہیں ہے. لیکن اس کا دکھاوا اور ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی اور ان ساری فیسلٹیز اور وسائل کو صرف دنیا کے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنا اور پھر بھی اللہ کے دین کے لیے, عبادت کے لیے, دین سیکھنے سکھانے کے لیے کچھ بھی استعمال نہ کرنا, یہ پسندیدہ نہیں ہے. تبرج نہ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتنی ساری صفات ہیں, مومنہ ہونے کی, قانتہ ہونے کی کہ فرما بردار اور اطاعت گزار, پھر سچ بولنے کی اور صبر. صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب مشکل آتی ہے, جب اپوزیشن ہوتی. خشوع کب ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کے مقابلے میں انسان بگڑنے نہ لگے بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرے. اور پھر مشکلات میں صدقہ خیرات سے کام لینا, اللہ کی مزید عبادت کر کے, روزہ رکھ کے, دعا کر کے ایسی مشکلات کا مقابلہ کرنا, کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. اگر اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تو اللہ کو یاد بھی اسی کثرت سے کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حکم اکیلا نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے ایٹیٹیوڈز میں انتہائی روڈنیس ہو, بات بات پہ آپ چیخنے چلانے لگے, صبر کی کوئی صفت ہی نہ ہو, نماز روزہ آپ کا برائے نام ہو, صرف چند ایک ایشوز لے کر آپ سمجھے کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اکیلے ایک حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک حکم بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس اصول پہ عمل کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.